สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนค่ะปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน10ปีฉลูค่ะถ้าใครที่เป็นข้าราชการพอมาถึงวันเสาร์สุดท้ายนี่ก็คิดว่าอาทิตย์หน้าจะมีเวลาทำงานให้ราชการอยู่อีกประมาณ4วันก็จะเรียกว่าหมดหน้าที่เกษียณอายุราชการไปนะคะก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เส้นทาง61ด้วยกันเพราะว่าตัวเดนเองก็เกษียณอายุราชการมาหลายปีแล้วนะคะก็พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตอนนี้พร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญฟานเชิญฟาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์เราก็สงวนไว้ให้คุยเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ โดยที่ว่าจะต้องมีเรื่องราวนี้มาเป็นเฉพาะพิเศษในแต่ละสัปดาห์เพื่อที่ว่าเป็นการบังคับตัวเองหรือบังคับทั้งตัวพระอาจารย์ด้วยตัวคุณเตือนใจด้วยตัวท่านผู้ฟังด้วยให้ไปศึกษาซึ่งการศึกษาเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะมีความลำบากบ้างอาจจะมีความต้องใช้ความพยายามบ้างอาจจะเบื่อบ้างอะไรบ้างแต่เป็นสิ่งดีทำอะไรที่มันยากแล้วเราทำให้สำเร็จได้สิ่งนั้นมีคุณค่าก็จึงสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งมาพูดคุยกัน เจ้าค่ะ ตั้งแต่เราจัดช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกมาต้องขึ้นปีที่สองถูกไหมคุณใจ สองปีแล้วเจ้าค่ะ สองปีเต็มๆแล้วขึ้นปีที่สามด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ เราก็จัดวิดีโอกันมาตลอดก็เลยอยากจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในรายการให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบด้วย เจ้าค่ะมีอะไรที่จะเปลี่ยนไปบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็คือจะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการชนิดหนึ่งจากที่ว่าเราจะมีวิดีโอแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังแบบได้ดูได้ด้วยถ้าดูที่เว็บไซต์ เห็นหน้าเห็นตากันใช่ไหมคะ ที่ channel YouTube หรือที่ Facebook ต่าง ๆค่ะ ทีนี้วิดีโอของเราเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่าลองฟอร์มลองฟอร์มคือแบบอย่างยาว เจ้าค่ะ ชั่วโมงหนึ่งนู่นน่ะชั่วโมงหนึ่งต ่ อให้เราจะแบ่งเป็นส่วนๆมันก็ยังยาวอยู่บางทีเราพูดในเอพิโซดหนึ่งเราพูด4ข้อ5ข้ออย่างเงี้ยนะแบ่งเป็นข้อมันข้อนึงก็10กว่านาทีหรือบางที20นาทีใช่ไหมซึ่งถ้าเราไปโพสต์ไว้ในพวกสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็ดูไม่เต็มไม่จบดูแค่แป๊บเดียวแล้วก็ผ่านมันก็เลยไม่ใช่เป็นรูปแบบที่ถูกต้องก็เลยจะปรับเปลี่ยนโดยเนื่องจากว่าสถานการณ์ร่มเปลี่ยนแปลงไปคนมีเชื้อโควิดก็ต้องล็อกดาวน์อยู่บ้านก็จึงจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นพระอาจารย์ก็จะมาทำคอร์สออนไลน์หรือเป็นคอร์สออนไลน ์เจ้าค่ะหมายถึงคอร์สปฏิบัติธรรมใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะก็จะมีหลายรูปแบบ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ จะมีหลายรูปแบบ เจ้าค่ะ เป็นคอร์สสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมบ้างเกี่ยวกับเรื่องหมวดธรรมต่างๆบ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมบ้าง เจ้าค่ะ เราก็จะมีหลายคอร์สที่เซตเอาไว ้ ตลอดตั้งแต่ช่วงในพรรษาจนถึงปลายปีเนี่ยก็จะมีคอร์สที่ทยอยออกมาทยอยออกมาก็จึงจะปรับเปลี่ยนรายการวิทยุนี่ก็จะเป็นเฉพาะเสียงอย่างเดียวละแล้วรายการที่เป็นภาพที่จะต้องดูคือไม่ใช่แค่ว่ามาคุยกันอย่างนี้แต่ว่ายังมีการที่เขียนวาดภาพให้ดูนั่นก็คือช่วงของพุทธบริษัทท ุกวันอังคาร ทุกวันอังคารตอนบ่ายโมงตอนนี้เราเปลี่ยนจากวันศุกร์สองทุ่มเนาะเปลี่ยนมาตั้งสักระยะหนึ่งละเดือนกว่าละ เจ ้า ค่ะ มาเป็นวันอังคารตอนบ่ายโมงก็เวลาประมาณสัก50นาทีไม่ถึงชั่วโมง ค่ะ โดยฟอร์แมตนั้นเนี่ยก็พานั่งสมาธิ5นาทีอธิบายธรรมะครึ่งชั่วโมงอีก20นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้ายก็อธิบายเรื่องธรรมะที่จะมาในสัปดาห์นั้นของรายการธรรมรับบรุณ เจ้าค่ะ เพราะนั้นรูปแบบมันก็จะพอเหมาะพอสมในความที่ว่าเป็นวิดีโอนี่ก็มีเฉพาะวันอังคารตอนบ่ายโมง เจ้าค่ะก็จะมีพระอาจารย์มาดำเนินรายการเองจากทางวัดเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆอันนี้คือเฉพาะภาคออนไลน์เท่านั้น เจ้าค ่ ะ ส่วนรายการวิทยุก็มีเฉพาะเสียงตั้งแต่วันจันทร ์ ถึงวันศุกร์เป็นประจำอยู่แล้วส่วนสื่อที่เป็นภาพเป็นคอร์สออนไลน ์เจ้าค่ะ เราก็จะมี ระบบใหม่ขึ้นมาที่ให้ลงทะเบียนแล้วก็มาลงเรียนได้อันนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายหรอกก็แล้วแต่จะบริจาคซึ่งก็จะมีระบบใหม่ที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก ็ คือจึงจะปรับเปลี่ยนไปก็จึงว่าสัปดาห์นี้ของวันเสาร์วันอาทิตย์ที่มาคุยวิดีโอกับคุณเดินใจทำอย่างนี้มาตั้งหลายปีแล้วเรารู้สึกว่าตั้งแต่ปี2018ที่พระอาจารย์เริ่มทดลองเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอแล้วว่าเอ๊ะวิดีโอเราน่าจะทำได้นะเพราะว่ามันก็แค่ติดเว็บแคมก็ไปอย่างเงี้ยนะแต ่ ท ี นี้พอทดลองทำมาแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆหลายอย่างปรับรูปแบบอะไรต่างๆมาจากตั้งแต่สมัยครึ่งชั่วโมงที่เรามาเคยทำไลฟ์คืนวันศุกร์แล้วก ็ Facebook Live นั้นเราก็จากครึ่งชั่วโมงจนรายการเรามาเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็เปลี่ยนเนื้อหาละเปลี่ยนเนื้อหามาเป็นช่วงของกุดเพชรแล้วก็จึงมีการปรับเปลี่ยนไปอีกเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเสพสื่อก็เปลี่ยนแปลงไปจากที่ว่าจะดูวิดีโอแบบยาวๆคนเขาก็จะไม่ค่อยดูละก็จะเปลี่ยนแปลงไป เจ้าค่ะ เราก็จึงต้องปรับ เขาก็จะดูอะไรสั้นๆนิดนึงถ ู กไหมเจ้าค่ะ แต่ว่าสื่อทางเสียงเนี่ยยังไงมันก็ยังใช้ได้อยู่ในการที่ว่าฟังวิทยุไปหรือว่าฟังพอดแคสต์ซึ่งอันนี้มันเป็นลองๆยาวๆได ้ก็ ยังไงก็จะรักษาไว้จะไม่ได้เลิกเดี๋ยวจันถึงอาทิตย์ยังไงมีเสียงแน่นอนวันเสาร์อาทิตย์กับคุณเดินใจก็ยังมีรูปแบบที่เป็นเสียงอยู่แต่ว่าวิดีโอเนี่ยเราจะงด ภาพจะไม่มี ภาพจะไม่มีใช่ภาพจะไม่มีมีแต่เสียงต ั้ งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป เจ้าค่ะก็เหมือนกับวันนี้ที่โยมเกริ่นมานะเจ้าค่ะอาจารย์ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนถ้าเป็นข้าราชการก็คือสิ้นปีงบประมาณนั่นแหละถูกไหมเจ้าค่ะ ปิดจ๊อบ เท่ากับรายการของเราทั้งขุดเพชรในพระไตรปิฎกแล้วก็ที่ถามตอบปัญหาธรรมะเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้ายที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นหน้าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกับเตือนใจสินทวนิกนะเจ้าค่ะก็ถ้าคิดถึงกันก็ไปย้อนดูเทปเก่าก็แล้วกันเสาร์อาทิตย์นี้เราจะเห็นหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายถูกต้องไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่อย่างไรก็ตามเสียงก็ยังได้ฟังกันอยู่นะ เสียงยังอยู ่ใช ่แต่ภาพไม่มี เป็นรูปแบบของพอดแคสต์บ้างหรือว่ารายการวิทยุบ้างแล้วก็ถ้าต้องการจะอ่านข้อความข้อมูลที่เป็นเท็กซ์เพราะว่าคำถามคำตอบสรุปย่อเนื้อหาบทพระสูตรก็ไปที่เว็บไซต์ได้ซึ่งจากนี้ไปเนี่ย ค ือจริงๆตั้งแต่ช่วงกลางพรรษามาละท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้ทยอยเห็นการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ต่างๆสื่อข้อมูลแล้วก็คอยอยากจะให้คอยติดตามแล้วก็อนุโมทนาด้วยทุกท่านที่ติดตามรับฟังหน่วยทีมงานต่างๆของเราไม่ว่าจะอยู่หน้าไมค์กับคุณเตือนใจคุณชมพลอันนี้ก็มาพบกันเป็นประจำส่วนทั้งอยู่หลังไมค์ก็ยังมีลูกศิษย์หลายๆคนที่ทั้งช่วยงานตัดต ่ อช่วยงานทำภาพทำเสียงทำสื่อต่างๆก็จะคอยผลิตออกมาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการแล้วก็ให้ผู้ฟังผู้ชมได้รับประโยชน์มากที่สุดนั่นเองเช่นกัน เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นความหวังดีที่จะเปลี่ยนแปลงรายการของเรานะเจ้าค่ะซึ่งก็จัดมาที่เห็นหน้าตากันนี้ก็ประมาณน่าจะ 5-6 ปีแล้วนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ฟังเสียงจากท่านผู้ฟังทางบ้านก็แล้วกันว่าชอบอย่างนั้นไหมที่ว่าพระอาจารย์จะตัดเป็นท่อนๆจะให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้เสพสื่อในปัจจุบันที่พระอาจารย์บอกแล้วว่าบางทีก็จะไม่ค่อยดูอะไรยาวก็จะเห็นนะคะว่าอย่างสมมุติว่าเป็นรายการเด่นๆของสถานีข่าวเด่นๆของประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะตัดข่าวที่เด่นๆเนี่ยมาเป็นสั้นๆๆๆเฉพาะตอนนั้นแล้วก็มาขึ้นอัปโหลดขึ้นในเพจของเขาเพื่อให้ผู้ฟังสนใจเฉพาะเรื่องนั้นๆมาฟังมาชมกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียบร้อยใช่ ก็ประมาณนั้นเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็พอดีวันนี้มีคุณสุจิตราสงวนทรัพย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องขุดเพชรในพระไตรปิฎกของเรานี่แหละดังนั้นก็ขออนุญาตท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก่อนที่จะรับฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อในเสาร์นี้ต่อจากเสาร์ที่แล้วนี่ก็ขอปัญหามาตอบกันสักนิดนึง คุณสุจิตราถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะสามารถอ่านคอนเทนต์เรื่องของพระไตรปิฎกก่อนที่จะมาฟังรายการในวันเสาร์ได้จากที่ไหนบ้างเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำอีกนิดนึงนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็จะที่เว็บไซต์ก็ได้ donhaiso.fm เจ้าค่ะ ทีนี้ donhaiso.fm เนี่ยมันจะมาวันนั้นไงใช่ไหมมันจะมาวันนั้นเช่น วันนี้เราจะพูดพระสูตรข้อ205ก็วันนั้นถึงคุณถึงจะค่อยเห็นใช่ไห ม แต่ว่าถ้าเราจะอ่านก่อนอย่างสมมติคราวที่แล้วฉันฟังข้อจบ204ใช่ไหมข้อ205นี่จะดูที่ไหนนะก็พระอาจารย์ใช้เว็บไซต์ 84,000.org 84,000.org ก็คือจำง่ายๆว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเองให้จำตรงนี ้โอเค เจ้าค่ะแล้วก็เป็น 84,000.org เจ้าค่ะ ใช่เป็นเว็บไซต์ที่พระอาจารย์เนี่ยก็ไปเอาข้อมูลมาที่เขารวบรวมข้อมูลในพระไตรปิฎกเอาไว้ เจ้าค่ะ แล้วทั้งพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมแล้วก็เราก็คลิกไปส่วนที่พระอาจารย์พูดถึงนี่แหละเช่นในพระสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่2ข้อนี้เนี่ยมันไปปุ๊บมันก็จะเจออยู่ข้อนั้นอย่างเงี้ยก็จะไล่มาไล่มาโอ้เราเจอตรงนี้ใช่ไหมคราวต่อไปเรามาอ่านเราก็อ่านถัดไปเราฟังย้อนหลังไอ้ที่เราฟังมามันข้อไหนนะเราก็ดูไปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ให้ข้อมูลคือเป็น reference เนาะเป็นอ้างอิงซึ่งตัวบทพวกนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วบางทีคุณสุจิตราไปดูไปอ่านจะเห็นได้ว่าเล่มที่เราใช้นี่คือของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าค่ะ แล้วเขาก็จะมีเทียบเคียงให้มหามงกุฎท่านแปลว่ายังไงโอ้แล้วภาษาอังกฤษนี่ว่ายังไง เจ้าค่ะ เฮ้บาลีว่ายังไงนะเราคลิกไปมันจะไปได้ เจ้าค่ะ แล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นอรรถกถาด้วยอรรถกถาท่านอธิบายไว้ว่ายังไงนี่แหละพระอาจารย์ก็ไปเอาข้อมูลมาจากตรงนี้แหละคือตัวเองต้องไปอ่านมาก่อนไงไปอ่านมาก่อน เจ้าค ่ ะ อ่านของฉบับนี้ฉบับนั้นดูภาษาเทียบเคียงนี่มันใช่หรือเปล่านะเราก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังเหมือนที่นี ่เจ้าค่ะ คือเรา reverse engineer เราย้อนกลับไอ้ที่ฟังพระมหาไพบูลย์นี่มันใช่หรือเปล่านะไหนเลยก็กลับไปดูสิ เจ้าค่ะ เดี๋ยวเพราะว่าตามหลักมหาประเทศ4ใช่ไหมฟังมาจากภิกษุรูปหนึ่งเอ๊ะลงกันได้เข้ากันได้หรือเปล่าเราไปดูเนี่ยถ้าลงกันได้เข้ากันได้นั่นท่านจำมาถูกหรือถ้าลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ที่ตรงไหนมันเข้ากันไม่ได้โดยบทหรือโดยพยัญชนะหรือโดยอัตต า เราก็ดูก็ที่เว็บไซต์นี่แหละ 84,000.org ซึ่งอันนี้ก็ต้องอนุโมทนากับทีมงานที่เขาทำด้วยเพราะเขามีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆเตรียมข้อมูลมาดีแล้วก็มีการปรับอยู่เสมอซึ่งพระอาจารย์เนี่ยใช้มาเป็นโอ้จะว่าเป็น10ปีก็ได้นะเป็น10ปี เจ้าค่ะ เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของทีมงานของเขาหมายถึงว่าผลงานที่เขาทำแต่ก็ไม่รู้จักเราว่าเป็นใครแล้วก็คอยให้กำลังใจอยู่เสมอแล้วก ็ ถ้าท่านฟังต้องการจะดูอ่านข้อมูลก็ที่เว็บไซต์นั้นนี่ตรงการเนวิเกตเข้าไปเนี่ยการที่เราจะไปคลิกๆอะไรเนี่ยบางทีถ้าเราเห็นแล้วเราจะอาจจะงงได้ว่าเงี้ยฉันต้องไปตรงไหนก่อนเนี่ยมันเยอะแยะมากมาย เจ้าค่ะ ใช่ไหมเราก็ค่อยๆไล่เรียงไปจากที่ฟังในรายการเราอังคุตรนิกายอยู่ตรงไหนเราไปหาดูเล่มที่2ข้อไหนยังไงเราก็ลงไปดูชื่อพระสูตรยังไงเราก็ไปดูหรือเสิร์ชก็ได้ เจ้าค่ะ เสิร์ชแล้วเสิร์ชดูตรงชื่อพระสูตรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกให้มันถูกแล้วกันเพราะบางทีชื่อพระสูตรมันซ้ำกันสังยุตตนิกายก็มีทีฆานิกายก็มีเราก็ต้องดูตรงอังคุตรนิกายอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะมาเทียบเคียงกันใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เช่น บ า ทเจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะคุณเดินใจว่าเราสามารถตรวจสอบได ้เจ้าค่ะ ความที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยคือคำสอนไม่มีใหม่แล้วไง เจ้าค่ะ คือจบแค่นี้มีเท่าที่มันมีจบแล้วนะ เจ้าค่ะ อะไรที่เกินเลยขึ้นมานี่คือสัตตัมปฏิรูปละเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบได้ว่าข้อมูลมีมาเป็นอย่างนี้มันก็คือจบอย่างเงี้ยก็จึงว่าถ้าเราไปดูหาแลข้อมูลแล้วส่วนนี้เป็นอย่างนี้ก็ทำความรู้ของเราให้กว้างขวางได ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไว้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนนี้เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็น LINE ค่อนข้างจะเยอะมากเลยหรือว่าแม้แต่พวก TikTok หรือว่า WhatsApp อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็มันจะมีบางอันที่เขาจะเขียนข้อความบอกว่าอันเนี้ยพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าอย่างนี ้ อาจจะเป็นการตีความของเขาดังนั้นบางอันโยมอ่านแล้วมันเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นธรรมะจากพุทธโอษฐ์นะเจ้าค่ะแต่เป็นการตีความเหมือนธรรมะปฏิรูปดังนั้นเราก็มาเช็คอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะเราก็จะได้รู้ไปถึงแก่นแท้อันเดิมว่าเป็นอย่างไรหลักเดิม ใช่ เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ โอเค ก็คุยกันมาเยอะแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คิดว่าวันนี้เข้ามาต่อ ธรรมะรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อจากในเสาร์ที่แล้วกันดีกว่า ใช่ นิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ วันนี้เราก็จะมาต่อในข้อที่205แต่205นี่ก็ยังอยู่ในวรรคเดิมอยู่ในวรรคที่ชื่อว่าสัปปุริสวรรคคือว่าด้วยคนดีคนชั่วจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่าคนชั่วยิ่งกว่าคนชั่วคนดียิ่งกว่าคนดีเห็นไหมอันนี้ก็ยังต่อเนื่องกันไปต่อเนาะคือหัวข้อเนี่ยท่านใช้คำเดียวกันแต่ว่าไส้ในเปลี่ยนไปเรื่อยๆจำได้ไหมแล้วเราก็มาหยุดที่ครึ่งหนึ่งของวรรคนี้เพราะว่าแพทเทิร์นเข้ามาอย่างนี้ทีนี้ก็จะมาต่ออีกครึ่งที่เหลือครึ่งที่เหลือ คิดว่าวันนี้เราก็จะจบวรรคนี้ได้แล้วจะขึ้นวรรคต่อไปในรายละเอียดได้หลายข้อด้วยข้อ205ก็เป็นหัวข้อที่ท่านเปิดถึงอสัตบุรุษคือคนไม่ดีเนาะแล้วก ็ อสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษสัตบุรุษคือคนดีแล้วก็สัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษโอเคนะอันนี้คือหัวข้อที่เราพูดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะแต่ไส้ในเปลี่ยนไปเนาะ ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ใช่ๆ กว่าสัตบุรุษเจ้าค่ะ ทีนี้ไส้ในเปลี่ยนไปเป็นไงในข้อนี้ข้อ205เนี่ยท่านเอามรรค 8มาจับใส่เนาะเอามรรค 8มาจับใส่โดยถ้าเป็นคนไม่ดีอสัตบุรุษก็คือปฏิบัติมิจฉามรรคมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตมิจฉาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธินี่คือคนไม่ดีคนไม่ดี เจ้าค่ะ ถัดมาอีกที่ไม่ดียิ่งกว่าไม่ดีก็คือตัวเองมีมิจฉาทิฏฐิแล้วยั้งชวนคนอื่นให้มีมิจฉาทิฏฐิอีกเช่นตัวเองตระหนี่ไม่ให้ทานก็ยังมาชวนคนอื่นว่าเอ้ยอย่าไปให้ทานเลยอีกเป็นต้น เจ้าค่ะ ตัวเองไม่ทำสมาธิอ่ะเราก็ยังชวนคนอื่นว่าไปทำสมาธิทำทำไมอันนี้คือชั่วยิ่งกว่าชั่ว เจ้าค่ะ โอเคเนาะอันนี้คือมรรคแปดเอามรรคแปดมาใช้มรรคแปดมาใช้เป็นไส้ในของเขาไส้ในของเขา เจ้าค่ะ ถัดมาข้อที่3คือคนดีคนนี้ก็ตรงข้าม3 4ก็ตรงข้ามกัน1 2 เจ้าค่ะ 3ก็คือมีสัมมามรรคคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธินี่คือสัตบุรุษสัตบุรุษคือคนดีแล้วก็คนดีที่ยิ่งขึ้นไปกว่าคนดีก็คือตัวเองมีสัมมาสังกัปปะแล้วก็ยังชักชวนให้คนอื่นมีสัมมาสังกัปปะด้วย เจ้าค่ะ เช่นถ้าเรามองโลกในแง่ดีแล้วเกิดมีเพื่อนเรามองโลกในแง่ร้ายเราก็ชักชวนว่าเฮ้ยเธออย่าไปมองโลกในแง่ร้ายบางทีก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ไงนะการที่ชักชวนให้เขามามีสัมมาสังกัปปะเราเนี่ยดียิ่งกว่าดี เจ้าค่ะ อันนี้คือ ข้อ 205พระสูตรที่ชื่อว่าอัตถังคิกะสูตรอัตถังคิกะก็คือมรรค8นั่นเองอ๋อ เจ้าค่ะ อัตถะนี่คือ8 ก็สรุปว่าข้อนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็คือการที่จะคนที่จะปฏิบัติหรือเดินไปตามทางมรรค8นั่นเองก็จะเป็นสัตบุรุษคือเป็นคนดีแล้วดียิ่งกว่าดีก็คือเดินทางไปในมรรค8แล้วก็ยังชักชวนให้บุคคลอื่นมาร่วมเดินทางไปในมรรค8ด้วยก็จะถือว่าเป็นสัตบุรุษที่ดียิ่งกว่าดียิ่งกว่าสัตบุรุษนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง ส่วนนั่นก็อีก2คนก็จะ ตรงข้ามกัน ข้ามกัน ใช่ๆ เจ้าค่ะ ทีนี้ต่อมามันจะเป็นคู่กันเมื่อกี้หัวข้อเดียวกันเนาะหัวข้อเดียวกันข้อ205กับ206หัวข้อเดียวกันแต่ไส้ในไม่เหมือนกันไส้ในไม่เหมือนกัน205ที่พูดเมื่อสักครู่คือมรรค8 206เอามรรค8บวกเข้าไปอีก2ข้อเรียกว่าสัมมัตตา10สัมมัตตา10มีอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีว ะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคือปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ยังมีอีก2ข้อคือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติหมดเนี่ยเรียกว่าสัมมัตตะ10อย่างสัมมัตตะ10อย่าง สัมมัตตะ10เจ้าค ่ะก็คือมรรค8บวกอีก2คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติรวมเรียกว่าสัมมัตตะ10สัมมัตตะ10 ก็คือเพิ่มญาณหรือญาณะ ญาณะวิมุตติ ก็คือการหลุดพ้นเข้ามานะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค ่ ะ อ้าวถ้าตรงกันข้ามก็คือคุณมีมิจฉา1 2มีมิจฉาใช่มั้ยมิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาวิมุตติมิจฉาวิมุตติก็มีนะคุณเดชัยมิจฉาวิมุตติ เป็นยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย ์ตัวเองหลุดพ้นไง อ๋อ คิดว่าตัวเองบรรลุไง หลงผิดไปว่าตัวเอง หลงผิด แบบนั้น หลงผิดไปเช่น เจ้าค่ะ ถ้าได้ฟังในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วช่วงของนิทานพรรณนา จ้าค่ะ ที่พระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างของชีพเปลือยคนหนึ่งที่จริงๆแล้วคือกลาสีเรือนั่นแหละเป็นชาวเรือ แล้วก็เดินทางไปเพื่อที่จะค้าขายจากอินเดียไปสุวรรณภูม ิแ ล้วมหาสมุทรตรงนั้นเนี่ยมันโอ้คลื่นลมมันแรงมากไปจนถึงวันที่7แล้วปรากฏว่าเรือแตกตัวเองรอดมาคนเดียวที่เหลือถูกเต่าปลากินหมดตัวเองรอดขึ้นมาเนี่ยทั้งน้ำทั้งลมแรงต่างพัดจนเสื้อผ้านี่ไม่มีเลยขึ้นมาถึงท่าเรือขึ้นมาถึงท่าเรือปุ๊บโอ้แบบเสื้อผ้าอะไรไม่มีเลยนะก็พยายามจะหาที่ปิดบังแต่ก็ไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรก็เจอคนอยู่ก็เลยจะไปขอให้คนน่ะช่วยหน่อยขอน้ำกินขออาหารกินหน่อยพอเข้าไปใกล้คนนั้นปุ๊บกลุ่มคนนั้นเนี่ยหันมามองเห็นกลาสีเรือคนนี้ไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยโยกมือขึ้นท่วมหัวเลยคุณดวงใจ โ อ้มาแล้วมาแล้วนี่คนไม่ใส่เสื้อผ้าเลยไม่มียางอายที่สุดในโลกเนี่ยไม่มีกิเลสเหลืออยู่แล้วเลยนี่ต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอน เข้าใจผิดไปเลย ไอคนนี้ก็ตามน้ำเลยทีนี ้ ตามน้ำเลยเอ้าว่าฉันบรรลุใช่ไหมเออฉันก็บรรลุแล้วแหละเนี่ยใส่กระเบลูแล้วฉันไม่มีอย่างไรว่าอย่างนี้ก็เอาก็ตามนั้นไปอย่างเงี้ยก็คือเป็นไม่ใช่สมณะแต่ก็ปริญญาตัวเองว่าเป็นสมณะอันนี้คือแบบเป็นคนหลอกลวงก็เข้าใจตัวเองว่าได้บรรลุคือตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่พออยู่ๆไปเนี่ยเขาเอาเครื่องนั้นเครื่องนี้มาบูชาพูดคุยนั้นตัวเองก็เข้าใจไปอย่างนั้นเข้าใจไปอย่างนั้นเริ่มจากมิจฉาทิฏฐิก็เลยทำให้เข้าใจว่ามีมิจฉาญาณะมิจฉาวิมุตติต่อไปเรื่อย ๆจ้าค่ะ ซึ่งเนี้ยเป็นคนไม่ดีทีนี้พอตัวเองเป็นคนไม่ดีเสร็จปุ๊บชักชวนคนอื่นให้มาไปเพื่อปฏิบัติแบบนี้ด้วยจึงเริ่มเป็นลัทธิแบบเนี้ยขึ้นมามีลูกน้องมีสาวกเนี่ยทีเนี้ยคุณมีมิจฉาทิฏฐิแล้วคุณชักชวนให้คนอื่นมีมิจฉาทิฏฐิโอ้โหโถนี่มันชั่วยิ่งกว่าชั่ว จ้าค่ะ อันนี้คือไม่ดีเนาะ จ้าค ่ ะ ทีนี้ก็กลับมาฝ่ายดีข้อ3ข้อ4ก็คือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเพิ่มขึ้นมา เจ้าค่ะ เราก็ชักชวนคนอื่นให้เป็นอย่างนั้นอันนี้คือ206 เจ้าค ่ ะ ในหัวข้อที่ใช้คำว่าสัตบุรุษอาสัตบุรุษก็จะจบตรงนี้205 206 เจ้าค่ะ ทีนี้ต่อจากนี้ไปท่านก็จะใช้หัวข้ออื่นแต่ก็แบบความหมายใกล้เคียงกันท่านใช้คำว่าคนชั่วกับคนดีคนชั่วกับคนดี เจ้าค่ะ ซึ่งคำนี้คือทุกขสุนั่นเองทุกขสุแต่เมื่อสักครู่คืออสัตกับสัตคำว่าสัตสัตตา ในบาลี อสัตบุรุษอสัตบุรุษใช่ ใช่ ในที่นี้ท่านใช้คำว่าทุกขสุตั้งแต่ข้อ207นี้ไปจนจะถึง210 210 207 208 209 210นี่จะคู่กัน เจ้าค ่ ะ โอเคหัวข้อว่ายังไงพูดถึงคนที่ชั่วยิ่งกว่าคนชั่วคนชั่วยิ่งกว่าชั่วคนดีคนดียิ่งกว่าดี เจ้าค่ะ ก็ใช้ในยะเดียวกันกับในข้อ206คือมรรค8ขอไป205คือเอามรรค8มา เจ้าค่ะมาเอามรรค8มาจับ เอาไส้ในของมรรค8มาใส่ตรงนี้เปลี่ยนหัวข้อจากสัตบุรุษอสัตบุรุษเป็นคนชั่วกับคนดี เจ้าค ่ ะ ก็ง่ายๆนึกออกมั้ยคือบางครั้งท่านก็ตรัสแบบนี้โดยเปลี่ยนหัวข้อแต่ไส้ในเดียวกัน โอเคนะเจ้าค่ะ อันนี้ก็207ส่วน208ก็คือก๊อปปี้มาจากข้อ206เลยก็10อย่างไง เจ้าค ่ ะ จาก8เพิ่มมาอีก2คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติมิจฉาญาณะกับมิจฉาวิมุตติแต่หัวข้อแทนที่จะใช้สัตบุรุษหรืออสัตบุรุษใช่ไหมก็มาใช้คนชั่วกับคนดีแทน เจ้าค่ะ คือ copy กันมาเลยนะ เป็นการย้ำไปอีกครั้งนึงว่าสัตบุรุษอสัตบุรุษแล้วก็มาคนดีคนชั่วมันความจริงแล้วมันเหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะความพ ื้ นเหมือนกัน ใช่ เจ้าค่ะ ทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องอัตถะคือความหมายได้ว่า เจ้าค่ะ อ๋อบทพยัญชนะนี้และนี้มีอัตถะความหมายได้อย่างนี้อย่างนี้และอย่างนั้นก็ได้นี่ เจ้าค่ะ พอเราอ่านข้อนี้ไปคือบางทีพระอาจารย์มาอ่านให้ฟังคือเนื่องจากว่าข้อจำกัดของเวลาและความซ้ำของภาษามันก็เลยต้องอ่านคำๆอ่านย่อๆนะ ใช่ไหมใช่ค่ะ พออ่านคำๆย่อๆแล้วคนฟังมันจะเก็ทใหม่บางที ใช่ค่ะ ก็ต้องมาอ่านดูใช่ไหมอ่านดูว่าทำไมแบ่งอย่างนี้ก็ต้องมาอธิบายดูด้วยมีเหมือนกัน ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นนี่คือจึงเป็นประโยชน์ของการที่เราลุยไปทีละข้อละข้อ ใช่ค่ะ แล้วก็เป็นความฉลาดของครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่ท่านแบบแพ็คพวกเนี้ย มาจัดหมวดหมู่รวมกันไว้ให้จำได้ง่าย จำได้ง่ายด้วยนะเจ้าค่ะจะเห็นว่าแต่ละอันที่จะมีความสอดคล้อง ว่าม ีหินไปข้างหน้าว่าข้างหน้าจะเป็นเรื่องอะไรทิ้งท้ายอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ โอเคนะคือไส้ในเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะไส้ในมรรคแปดหรือสัมมัตตาสิบมิจฉามรร ค หรือมิจฉาตาสิบอย่าง เจ้าค่ะ โดยทั้งเซตเนี่ยเอามาใส่หัวข้อเป็นสัตบุรุษหรืออาสัตบุรุษ เจ้าค่ะ หรือคนดีคนชั่วก็เป็นคู่คู่มาละต่อไปอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งข้อที่209กับ210 เจ้าค่ะ ก็เปลี่ยนหัวข้อจากคนชั่วคนดีเริ่มพูดถึงผู้มีธรรมะชั่วกับผู้มีธรรมะดี เจ้าค่ะ โอเคนะจากอาสัตบุรุษคนชั่วผู้มีธรรมชั่วอันนี้คือเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันห ั วข้อ พวกชั่วทั้งหลาย หัวข้อเป็นแบบนี้ไส้ในเหมือนกันไส้ในเหมือนกันส่วนที่ดีก็คือสัตบุรุษคนดีแล้วก็ผู้มีธรรมดีผู้มีธรรมด ี เพราะฉะนั้นสามอันนี้ก็เหมือนกันไส้ในเหมือนกันหัวข้อเปลี่ยนกันนิดหน่อยก็เป็นซินอนิมเป็นคำคล้องจองเดียวกันบทพยัญชนะไม่เหมือนเป๊ะแต่ว่าอรรถเดียวกันบทพยัญชนะหัวข้อเหมือนกันอรรถต่างกันด้วยมรรคแปดบ้างสัมมัตตาสิบบ้าง เข้าใจเจ้าค่ะ อันนี้ก็จึงเป็น6ข้อแล้วเป็น6ข้อแล้วนะ เจ้าค่ะ ประสามคูณ2ได้6ถูกไหม เจ้าค่ะ ก็จึงจบข้อที่ข้อ210 210 เจ้าค ่ ะ อันนี้ในกระบวนการที่ว่าบางทีท่านพูดซ้ำย้ำตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าพูดกับภิกษุรูปเดียวในการครั้งเดียวในเวลานั้นอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าค่ะ บางทีอาจจะพูดที่สาวัตถีบ้างพูดที่เชตวันบ้างพูดที่สาวัตถีกับเชตวันก็ที่เดียวกันเนาะบางทีมาที่แคว้นมคธบ้างที่เมืองราชคฤห์บ้างทีนี ้ ในพระสูตรเหล่านี้ท่านไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ที่ไหนซึ่งเนี่ยพระอาจารย์ก็สันนิษฐานว่าก็คงจะเป็นหลายๆที่นั่นแหละแล้วก็ตัดด้วยนัยยะต่างๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านรวบรวมมาบางทีก็จากที่นั้นที่นี้แล้วก็มารวบรวมให้มันอยู่ด้วยกันเพื่อสะดวกแก่การจำเราก็จัดไว้ในหมวดหมู่แบบนี ้เจ้าค่ะ ทำให้เราเข้าใจถึงนัยยะคืออรรถะที่ไม่เหมือนกันก็มีต่างกันก็มีหัวข้อแล้วที่เหมือนกันก็มีต่างกันก็มีแล้วก็จะเป็น6ข้อแบบนี ้ โอเค เจ้าค ่ ะ อ่ะถัดมา ขึ้นเรื่องใหม่นะเจ้าค่ะอาจารย์ ใช่ใช่อันนี้จะเป็น เจ ้ าค่ะ วรรคสุดท้ายวรรคสุดท้ายนี่ก็คือหมายความว่ามันยังจะต้องไปอีก50สูตรสุดท้ายเนาะ50สูตรสุดท้ายเนี่ยเรามาแล้ว10ข ้ อวันนี้เราจะไปอีก10ข้อแล้วก็อีก10ข้อ10ข้ออีก 3-4 ครั้งหรืออาจจะอีกสักวีคนึงก็ได้อาจจะวีคหรือ2วีคนี่แหละที่เราก็จะจบเล่มนี้แล้วเราจะจบเล่มที่2ของอังคุตรนิกายอาจจะวีคหน้าหรือวีคนู้นเดี๋ยวอีก2 1หรือ2เอพิโซดเราก็ไปช้าๆกันแล้วกันนะ ได้เจ้าค่ะ วรรคที่2นี้คือข้อ211ถึง220 10สูตรนี้วรรคที่ชื่อว่าโสภณวรรคโสภณโสภณนี่คือหมายถึงทำให้งามโสภณว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยทำบริษัทให้งามโดยพระสูตรแรกชื่อว่าปริสาสูตรปริสาสูตรโดยท่านได้ตรัสถึงบริษัทจะงามหรือบริษัทจะถูกประทุษร้ายด้วยบุคคล4ประเภทบริษัท4นั่นเองอ่ะคือพุทธบริษัท4เนาะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่ ค ือพุทธบริษัท4เนาะ เจ้าค่ะ พวกที่ประทุษร้ายบริษัทเป็นยังไงก็คือภิกษุผู้ทุศีลมีความเป็นอยู่เลว3มีธรรมเลว3จะประทุษร้ายภิกษุบริษัทภิกษุณีผู้ทุศีลมีความเป็นอยู่เลว3ก็จะประทุษร้ายภิกษุณีบริษัทอุบาสกผู้ทุศีลมีความเป็นอยู่เลว3ก็จะประทุษร้ายอุบาสกอุบาสิกาผู้ทุศีลมีธรรมเลว3ก็จะประทุษร้ายอุบาสิกาบริษัท เจ้าค่ะ โอเคนะก็จะเป็น4ประเภทที่ว่าจะประทุษร้ายคำว่าประทุษร้ายคุณใจหมายถึงทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้พาไปทางต่ำทำให้ถูกติเตียนคือเหมือนปลาเน่าอยู่ในข้องเดียวกันมันก็เหม็นไปด้วยกันอย่างเงี้ย ทำให้เหม็นคนอื่นเหม็นไปหมดถ้าต ั วเองเหม็นหรือไม่ดีนะเจ้าค่ะอันนี้ก็ มองเห็นได้ง่ายอะเจ้าค่ะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายเลยเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงจะพอนึกภาพออกแหละพวกประเภทปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคล้องเนี่ยเราเคยได้ยินเป็นสุภาษิตอยู่นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่อย่างเช่นว่าเอาบริษัทของเราอย่างนี้ก็ได้ห้างร้านบริษัทที่เราทำงานอยู่หรือแผนกที่เราทำงานอยู่ถ้าเกิดว่าคนหนึ่งคุยกับลูกค้าไม่ดีโอ้ยลูกค้าโกรธให้แล้วเนี่ยเขาก็เหมาเอาเลยบริษัทเนี้ยไม่ดี อืมใช่ใช่ใช่ สำนักงานนี้ไม่ดีกลุ่มคนนี้ไม่ดี เจ้าค่ะ ก็ต้องมีคนมาคอยแก้ทีนี้หมายความว่าถ้าไม่ดีคนหนึ่งก็เสียด้วยแต่ในทางตรงข้ามนะคุณใจอันนี้คือสี่จำพวกเนาะในข้อเสียข้อไม่ดีเน า ะอีกสี่จำพวกในข้อดีก็มีเหมือนกัน เจ้าค่ะ สี่จำพวกที่ทำบริษัทให้งามก็มีคือภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมคือทำมันดีก็จะทำภิกษุบริษัทให้งามได้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันถ้ามีศีลมีกัลยาณธรรมก็จะทำหมู่บริษัทนั้นเนี่ยให้งามได ้อืมเจ้าค่ะ เช่นว่าบริษัทของเราห้างร้านบริษัทแผนกหรืออะไรก็ตามโหคนนี้เขาทำงานดีมากพอเขาทำงานดีมากได้มีชื่อเสียงอะไรต่างบริษัทนี้ก็มีชื่อเสียงไปด้วยเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ดีมันก็พากันไปดีเหมือนกันด ี ก็พาไปดีเหมือนกันเพราะนั้นมันตรงจริงทั้งฝ่ายไม่ดีและฝ่ายดีฝ ่ ายไม่ดีและฝ่ายนี้คืออย่าไปคิดว่าโอ้ยถ้าเสียแล้วมันจะแบบว่าแก้ไขไม่ได้อะไรไม่ได ้ ม ัน ก็แก้ได้นั่นแหละ เจ้าค่ะ มันก็จะมีคนทำดีมันก็ดีขึ้นมาเหมือนกันนั่นแหละ เจ้าค่ะมันคล้ายๆกับภาพลักษณ์ในสมัยปัจจุบันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ภาพลักษณ์ของคนที่จะเป็นตัวแทนหรือ represent บริษัทเขาหรือว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยถ้ามีเจ้าหน้าที่ดีๆเนี่ยก็ชื่อเสียงก็กระจายไปว่าดี ใช่ นะเจ้าค่ะทำไปดีที่คนก็เหมาว่าไอ้หน่วยงานนี้ไม่ได้เรื่องเลยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะเจ้าค่ะ ถูกต้องซึ่งมันแก้ได้มันปรับได ้เจ้าค่ะ แล้วก็ดีๆอยู่ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีไม่ได้ก็ได้นะดีอยู่แล้วกลับมาไม่ดีก็เป็นไปได้ไม่ดีอยู่แล้วก็กลับไปเป็นดีก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยเงื่อนไขที่เราจะสร้างคำว่าทุศีมีความเป็นอยู่เลวสามมีทำเลวสามก็คือข้อปฏิบัติอะไรที่มันจะทำให้คนที่จากไม่มีศรัทธามีศรัทธาน้อยก็ยิ่งเสื่อมศรัทธาเข้าไปคนที่มีศรัทธาอยู่แล้วก็จะมีศรัทธาตกลงไปอย่างเช่นว่าเช่นคุณมาวัดอย่างเงี้ยสมมตินะนี่สมมติน ะ แล้วก็อุบาสิกาเขาก็เตรียมอาหารกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ อ ุบาสิกาบริษัท เจ้าค่ะ คนนี้ก็เตรียมอาหารนี่คนนี้ก็เตรียมอาหารนี่คนนี้ก็เตรียมอาหารนี่ปรากฏมีคนหนึ่งพูดขึ้นมาโอ้ยอาหารของเธอแล้วของเธอเนี่ยโอ้พระไม่กินหรอกอย่างนี้เป็นต้นไม่ฉันหรอก อ ันนี้คือมีธรรมเลวสามเขาก็จะมองว่าอ้าวทำไมพูดอย่างเงี้ยก็ทำให้มีธรรมเลวสามปุ๊บศรัทธาที่มีอยู่ก็ตกลงเพราะศรัทธาที่มีอยู่ตกลงคือมีธรรมเลวสามเลยใช่ป่ะเป็นการประทุษร้ายหมู่ในหมู่บาสิกานั้นเป็นต้น เจ้าค่ะ หรือภิกษุอ่ะภิกษุเกิดมีเรื่องทะเลาะกันด่ากันว่ากันไม่ลงใจกันอันนี้คือมีธรรมเลวสามแทนที่ว่าจะมีสัมมาสังกัปปะแต่ว่าดันมีมิจฉาสังกัปปะคือคิดให้ไม่ดีต่อกันเอาหมู่นั้นมันก็เลยจะมีปัญหาคือประทุษร้ายกันก็ศรัทธาตกลงไป ผ่านเสียชื่อเสียงไปหมดนะเจ้าค่ะ ในทางตรงข้ามในทางตรงข้ามข้อดีก็มีอย่างเช่นสมมติว่าคำว่ากัลยาณธรรมกัลยาณธรรมกัลยาณธรรมเนี่ยคือทำอันงามทำมันงามทำมันงามดูได้ไงก็ดูที่สีนั่นแหละมีสีดีก็ส่วนหนึ่งแล้วก็พูดจาดีไหมมีความคิดดีไหมเช่นสามารถพูดจากที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธามากขึ้นมีศรัทธาน้อยให้มีศรัทธามากอย่างนี้เอ้าถ้าศรัทธาเพิ่มขึ้นได้แสดงว่ามีกัลยาณธรรมเช่นเตรียมอาหารกันอยู่เนาะโอ้นี่ทำประณีตมากเลยคือจะกินไม่กินเราไม่ต้องพูดถึงแต่พูดถึงสิ่งที่เขาใส่ใจลงไปในการทำแล้วด้วยศรัทธาโอ้พูดถึงจุดที่เขาดีมีอยู่นั่นคือมีกัลยาณธรรม เจ้าค่ะ ก็จะสามารถทำบริษัทให้งามขึ้นมาได ้ พระภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยกันบางทีมีคนนั้นทำอันนี้ไม่ให้พอใจบ้างก็อดทนเอายิ้มแย้มแจ่มใสอ้าวอันนี้มีสัมมาสังกัปปะเนี่ยไม่ได้คิดประทุษร้ายกันคิดมีเมตตาให้กันเอามีกัลยาณธรรมกลุ่มนั้นก็ดีขึ้นมางามขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค ่ ะ ให้เห็นอกเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอุเบกขา อันนี้ก็ทำให้กลุ่มหมู่คนเนี่ยงามขึ้นมา ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีกัลยาณธรรมอดทนกันบ้างมีเมตตาให้กันบ้างก็จะทำให้บริษัทงามคือมันจะเป็นไปไม่ได้คุณใจถ้าสมมติว่าเราเขามีทำอันเลวใช่ป่ะแล้วเราก็จะไปมีทำอันเลวเพื่อให้เขาดีอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ได้ เจ้าค่ะ สมมติเขาเลวเขาอาจจะมีทำไม่ดีเช่นสมมติว่าเราทำอาหารแล้วเขามาพูดให้ว่าอาหารคุณเนี่ยพระไม่ฉันหรอกอย่างงี้เป็นต้นนะเราก็อดทนยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้โหแล้วของพี่เนี่ยทำดีแล้วจะทำยังไงอะไรเราก็แบบเนียนๆไปแบบมึนๆไปแล้วก็ยิ้มยิ้มไปแล้วก็เราก็มีกิเลสธรรมไงเราก็ไม่มีปริเกตเขาถ้าเราเกลียดเขาเราก็มีธรรมมันเลวสามมันก็แตก ใช่เจ้าค่ะ เราก็ต้องมีกิเลสธรรมหรือในหมู่ภิกษุสงฆ์เขาจะด่าว่าเราก็อดทนเอายิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะเราก็เป็นกระโถนเป็นผ้าเช็ดเท้าเราก็ทำไปมันก็ดีขึ้นมาไม่ว่าอะไรหรือเขาทำไม่ดีเราก็ไม่ด่าไม่ว่าเราค่อยดูว่ายังไงแล้วก็ค่อยอดทนกันไปอดทนไปเราจะมีธรรมมันเลวตามเขาเนี่ยเราจะให้หวังมันงามมันไม่งามมันจะไม่งามมันก็จะเป็นการประทุษร้ายซึ่งกันและกันเขาประทุษร้ายเราแล้วเราประทุษร้ายตอบมันก็กลายเป็นการผูกเวรกลายเป็นการผูกเวรคือคนเรามันส่วนใหญ่มองแต่ข้อไม่ดีของคนอื่นพอมองข้อไม่ดีของคนอื่นว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ว่าให้เอ้ยตัวคนว่าเนี่ยมันก็ไม่ดีเองด้วย เจ้าค่ะ ก็ต้องมีธรรมันงามคือกัลยาณธรรมถึงจะทำสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นได้โสภณะคือความโสภณคือความงามนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสำหรับข้อนี้นิยมคิดว่าเป็นจุดเตือนใจของผู้ฟังหลายๆท่านนะเจ้าค่ะบางทีเราเจอคนที่พูดจาไม่ดีหรือว่าแสดงกิริยามารยาทไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็คือต้องอดทนเอาแล้วก็หลีกเลี่ยงไปดีกว่าแทนที่จะไปแสดงอย่างนั้นกลับไปถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่ เพราะว่าที่พระอาจารย์พูดมาก็คือถ้าเราแสดงท่าทีแบบนั้นกลับไปมันคือมันไม่ได้อาจจะได้ความสาแก่ใจแต่ว่าเรากลายเป็นคนไม่ดีเหมือนเขาไปละต้องคิดตรงนี้เหมือนกันเราต้องอดทนนะเจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะ เขาประทุษร้ายเราจะมาประทุษร้ายด้วยเนี่ยมันจะดีขึ้นมาไม่ได้ไง เจ้าค่ะ ถ้าเขาไม่ได้ทำให้งามเขาประทุษร้ายเราก็ต้องทำให้งาม จะ เอาความร้ายกับร้ายแล้วมันจะมาดีเนี่ยมันไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะ ต้องความดีเข้า ก็แผ่เมตตาอย่างเดียวนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เชิญผ่าน เจ้าค่ะ อันนี้ก็221ขอไป211 ต่อไปเจ้าค่ะ ต่อไปข้อ212ตั้งแต่ข้อ212จนถึง220เนี่ยจะใช้หัวข้อเดียวกันหมดเลยก็คือจะแบ่งเป็น2ส่วนแต่ว่าไส้ในจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไส้ในจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เจ้าค่ะ แต่หัวข้อเนี่ยจะเหมือนกัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะ เรื่องเกี่ยวกับการที่เหมือนถูกนำไปเก็บไว้ในนรกเหมือนถูกการนำไปประดิษฐานไว้บนสวรรค ์โอเคเจ้าค่ะ คำว่านรกเนี่ยคือเขาใช้คำว่าเหมือนถูกนำไปฝังไว้ในนรกแล้วก็เหมือนถูกนำไปประดิษฐานไว้ในสวรรค์ซึ่งก็จะเป็น4ข้อที่ตรงข้ามกัน4ข้อที่ตรงข้ามกันซึ่งจะเป็นลักษณะการเปรียบเทียบส่วนต่างของหัวข้อนี้มาเราเปรียบเทียบส่วนต่าง4ข้อส่วนที่ดีหมายถึงส่วนที่ไม่ดีก่อนเนอะเหมือนถูกนำตัวไปฝังไว้ในนรกแล้วก็4ข้อตรงกันข้ามกันที่เหมือนไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์ เจ้าค่ะ หัวข้อเดียวกันนะแต่ไส้ในจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรามาดูไส้ในกัน เจ้าค่ะ ในข้อ212ไส้ในที่ท่านพูดถึงว่าถูกฝังไว้ในนรกก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วก็มิจฉาทิฏฐิ4อย่าง เจ้าค่ะ กายวาจาใจแล้วก็ส่วนของมิจฉาทิฏฐิใส่เข้ามา เจ้าค่ะ ซึ่งก็เดาได้เลยนะตรงกันข้ามลงไปปฏิติสถานไว้บนสวรรค์ก็คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วก็สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิ เจ้าค่ะ เอาก่อนที่จะเลยไปข้อนี้อยากจะเพิ่มเติมในข้อ211อีกนิดนึงคุณใจที ่ ว ่ าบริษัท4บริษัท4ใช่ไหมถ้าเราไปดูในอังเอกนิบาตที่ผ่านมาตอนนู้นๆเลยนะ ธรรมะข้อเดียวใช่ไหมเจ้า ธรรมะข้อเดียวใช่ธรรมะข้อเดียว จะ มีอยู่เซตหนึ่งที่พูดถึงบริษัท6แต่ว่าไม่ใช่ว่าบริษัท6นะบริษัท1111นี่แหละแต่6อันรวมกันแล้วพระอาจารย์มั่นใจว่าถ้าเราไปดูในฉกนิบาตคือหมวด6เนี่ยก็จะเจอข้อนี้คือบริษัท6 เจ้าค่ะ บริษัท6 ก็คือภิกษุภิกษุณีวาสวาสิกาแล้วก็เทพบริษัทแล้วก็พรหมบริษัทก็ ม ีเทพบริษัทแล้วก็พรหมบริษัทก็มี ค่ะ แล้วบางทีก็จะพูดถึงมนุษย์แล้วก็แยกเป็นสวรรค์6ชั้นแล้วก็พรหมก็จะมีเหมือนกันก็จะแยกไปหลาย คือจะขึ้นไปถึงชั้นบนด้วยว่าอย่างนั้นเถอะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เรา ถูกต้องถูกต้อง เพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์เล่ามาคงจะทำให้ท่านผู้ฟังทราบว่าแม้แต่เทพพรหมเทวดาเนี่ยท่านก็ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกัน ถูกต้องถูกต้องเจริญพรอันนี้คือเพิ่มเติมในข้อ211เนาะกลับมาในข้อ212 212เปรียบเทียบส่วนต่างในหัวข้อฝังไว้ในนรกกับไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์ก็คือร่างกายวาจาใจแล้วก็มิจฉาทิฏฐิ เจ้าค่ะ หรือสัมมาทิฏฐิตรงข้ามกันข้อ212 เจ้าค่ะ ส่วน213 213ไส้ในเนี่ยเปลี่ยนเนื้อไส้ในเปลี่ยนจากกายวาจาใจอันนี้คงไว้อันเดิมส่วนที่เป็นมิจฉาหรือสัมมาท่านเปลี่ยนเอาความอกตัญญูหรือความกตัญญูกตเวทิตาใส่ลงไปแทน เจ้าค่ะ ใส่ลงไปแทน เข้าใจเจ้าค่ะจากทิฏฐิมาเป็นความกตัญญูนะคะ ถ้าเป็นส่วนไม่ดีก็คืออกตัญญูอกตเวทิตา เจ้าค่ะ อกตัญญูคำว่ากตัญญูเนี่ยหมายถึงรู้ถึงการอุปการะของคนอื่นใช ่ รู้ว่าเขามีคุณยังไงรู้เฉยๆนะยังไม่ได้ทำอะไร เจ้าค่ะ ส่วนกตเวทิตาเนี่ยคือทำตอบทำตอบ เจ้าค่ะตอบแทนบุญคุณ ถูกต้องทำตอบคุณที่เขามีนั้นเช่นว่าเรารู้ว่าเอ๊พระพุทธเจ้ามีคุณอะไรหรือพ่อแม่มีคุณอะไรคืออย่างเด็กพระอาจารย์ตอนสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอะไรคือหมายถึงว่าทำไมเราต้องเคารพด้วยคือไม่เก็ตนะไม่เข้าใจนะเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ไม่เข้าใจอันนี้คือไม่มีกตัญญูกตัญญูคือเพราะเราไม่รู้ไง เจ้าค่ะ พอไม่รู้แล้วจะพูดว่ากระทำตอบมันก็เป็นแค่เพียงประเพณีมันไม่ใช่จิตใจทีนี้พอเราโตขึ้นมาเราศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจต่างๆปุ๊บอ๋อคุณมีอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยโอ้ช่วยให้เราระงับจากทุกข์คือความตายต่างๆได้มีปัญญานั่นนี่โถมีคุณมากนะเนี่ยการที่คุณรู้ว่าเขามีคุณมากกับเรายังไงเนี่ยนะโถนี่คือกตัญญูกตัญญู เจ้าค่ะ แล้วเราก็ทำตอบกระทำตอบนั่นคือกตเวทิตาแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกับพระพุทธเจ้าอย่างพ่อแม่อย่างคุณป้าข้างบ้านหรือเพื่อนบ้านอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาบางทีมาช่วยเราดูแลนั่นนี่เราอาจจะไม่รู้คุณเขาเลยก็ได้นะถ้าเราไม่รู้คุณเขาในข้อที่ว่าเขาช่วยดูแลนั่นนี่แล้วเราไม่รู้เนี่ยเราก็เป็นคนอกตัญญูเข้าใจไหม เจ้าค่ะ แล้วเราก็อาจจะแบบไม่ได้กระทำตามที่ถูกต้อง ทีนี้อ ย่างไรก็ตามจุดที่ว่ากตัญญูหรืออกตัญญูเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องมารอให้เขาแบบทำอะไรให้เราหรือว่าดีกับเราก่อนเราถึงจะค่อยกตเวทิตาเข้าใจไหม เจ้าค่ะ มันจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้คือบางทีเราทำก่อน พระอาจารย ์คือบางทีเราทำก่อนเข้าใจไหมบางทีเราทำก่อนคำว่าช้าก่อนช้าไปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราต้องรอให้เขาทำไงมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องกตเวทิตาว่าเราจะต้องมาทำตอบหรือไม่ทำตอบเพราะว่าถ้าเราทำก่อนนี่คือเราเป็นบุพการีคือผู้ที่อุปการะคนอื่นก่อนก็เราช่วยเขาก่อนโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเขาจะมาช่วยเราหรือไม่ช่วยเราไม่รู้ล่ะโดยเราไม่คิดว่าเขาจะต้องมากตเวทิตาหรืออกตเวทิตาเราไม่ได้แคร์ล่ะหรือ แม้เขาจะมากตเวทิตาบางทีก็ไม่ได้เขาอาจจะแค่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราไม่ได้แคร์หรอกว่าเขาจะรู้หรือเขาจะไม่รู้นะแต่เราก็ทำเลยคือเราไม่ต้องมารอกตเวทิตาไงมันช้าไปอย่างที่คุณเดาใจว่าแต่ว่าเราไม่ต้องรอให้เขากตัญญูด้วยซ้ำแล้วเราทำก่อนนี่คือบุพการี เจ้าค่ะ บุพการีคือพ่อแม่เนาะหมายถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อุปการะผู้อื่นก่อนที่ไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมารู้คุณหรือไม่ต้องคิดถึงว่าเขาจะทำตอบ เจ้าค่ะ อันนั้นก็จึงพูดถึงว่าบุพการีไงสองบุคคลเนี้ยบุคคลที่ทำให้คนอื่นก่อนนะโดยที่ไม่ได้ต้องคิดถึงว่าเขาจะรู้หรือทำตอบ เจ้าค่ะ กับบุคคลที่รู้และทำตอบด้วยเนี่ยจึงเป็นสองคู่ที่แบบค้ำจุนโลกอยู่ให้โลกมันไปได ้เป็นความจริงเจ้าค่ะ ถ้าไม่มีสองบุคคลเนี้ยโลกนี้มันไปไม่ได้นะทุกคนก็จะแบบกอบโกยเอาประโยชน์เข้าตัว เห็นแก่ตัว ใช่ทีนี้ถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเหมือนกับเราไม่ได้แคร์ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีกับเรายังไงคือเราทำให้เขานี่คือบุพการีในขณะเดียวกันมีคนทำให้เราโอ้เรารู้คุณเขาเราก็ทำต่อมันจึงหมุนไปได ้ โลกมันจึงหมุนไปได ้ จึงตั้งอยู่ได้ เจ้าค่ะ อันนี้โยมคิดว่าคล้ายๆกับเรื่องของจิตอาสานะเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือการที่เราเป็นผู้ให้ก่อนเนี่ยโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจากใจจริงเนี่ยมันทำให้ไม่ต้องโลภอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมคิดว่าทำให้ประเทศชาติสังคมเนี่ยเป็นสุขขึ้นมีความสุขสงบขึ้นด้วยซ้ำโยมคิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ เรียบร้อยใจแล้วก็ในสองข้อนี้ถ้าเราไปทบทวนดูในหมวดทุกขนิบาตเราก็ผ่านมานะหมวดสองเอกนิบาตก็มียกเป็นข้อเป็นข้อไว้นะนี่เราผ่านมาอยู่แต่ว่าหัวข้อก็หัวข้อนี่แหละผู้ที่ถูกเหมือนกับนำตัวไปเก็บไว้ในนรกกับผู้ที่เหมือนถูกนำตัวไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์ก็หัวข้อนี้เลยแต่ว่าในที่นี้คือท่านเอาแต่ละอย่างละอย่างมาแพ็ครวมกันเป็น4อย่าง เจ้าค่ะ แล้วก็มาซ้ำอีกทีนึงในที่นี ้เจ้าค่ะอันนี้เราตีความหมายได้ไหมเจ้าคะว่าพวกที่ทำแบบเนี้ยอกตัญญูบ้างอะไรเนี่ยมันเหมือนกับยังไงก็ไปนรกแน่นอนก็คือแบบต้องตกนรกแน่นอนส่วนพวกที่กตัญญูกตเวทีทำความดีต่างๆนั้นเนี่ยทางที่ไปแน่นอนว่าไปสวรรค์อันนี้ถ้ายมแปลง่ายๆแบบนี้แบบชาวบ้านเราอย่างเงี้ยถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย ์มีส่วนถูกอยู่คุณใจ มีส่วนเจ้าค่ะ คำว่าแน่นอนเนี่ยคือจากนี้ไปจนถึงวันตายเข้าใจจากนี้ไปจนถึงวันตายมันมีเวลาเปลี่ยนแปลง ค่ะ แต่ถ้าคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันตายคุณไปนรกหรือคุณไปสวรรค์ โยมหมายถึงว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะ แต่ถ้าจากวันนี้ไปจนถึงวันนั้นแล้วถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลง มันก็เปลี่ยน เข้าใจไหมเหตุเงื่อนไขปัจจัยคุณก็เอาจากหลุมนั้นน่ะที่ไปอยู่ในนรกเนี่ยเอาขึ้นหิ้งเอาไว้ไปสวรรค์แทน เจ้าค่ะ หรือคุณอาจจะเจอเพื่อนชั่วเอาจากหิ้งที่บนสวรรค์นั่นมาฝังไว้ในนรกพอตายพุ่งก็ไปอย่างนั้นเลย เจ้าค่ะก็เป็นไปได้ เรื่องในนิทานธรรมบทนี้ก็มีชื่อนายนันทะนายนันทะเนี่ยทำบุญเอาไว้มากยังไม่ตายเลยนะยังไม่ตายเลยให้ทานรักษาศีลต่างๆมีวิมานเกิดขึ้นอยู่บนสวรรค์นี่พระมหาโมกขลานะท่านไปดูมาเอ้าทำไมวิมานโอ้ใหญ่จังสวยงามด้วยเฮ้ยไปดูซิของใครเฮ้ยไม่เห็นมีเจ้าของอยู่เลยในวิมานนี ้ นางอับสรอยู่ที่นั่นบอกว่าเนี่ยวิมานของนายนันทะยังไม่มาเลยเอ้าแล้ววิมานมาปรากฏได้ไงก็มารอไว้ก่อนแล้วไงคือมารอไว้ก่อนแล้วอันนี้คือเหมือนถูกนำตัวไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์วิมานรอก่อนแล้ว อ๋อเจ้าค่ะสาธุ ก็คือแบบนี้แหละตรงข้ามกันก็จริงนะตรงข้ามกันก็จริงที่นั่งนี้หมายถึงหลุมฐานเพลิงอันนี้สำหรับคนนี้มาตกและจะต้องไหม้อยู่ตรงนี ้เจ้าค่ะ ก็เขาก็รออยู่หรือว่ากงจากอันนี้สำหรับที่จะบั่นคอคุณอยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้เงี้ย เจ้าค ่ ะ ก็ รออยู่แล้วข้างหน้าใช่ถ้าทำไม่ดีแบบนี ้ไปเรื่อยๆนะแน่นอนอันนี้แน่นอน เจ้าค่ะ อันนี้คือหัวข้อนี้เป็นแบบนี้หมดเลยนะจากข้อนี้ไปใส่ในเนาะข้อเมื่อสักครู่คือกายวาจาใจแล้วก็มิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิข้อนี้ก็กายวาจาใจแล้วก็เปลี่ยนเป็นกตัญญูหรืออกตัญญูกตเวทิตาหรืออกตเวทิตา เจ้าค่ะ โอเค213 ข้อถัดไปอ่ะเจ้าค่ะ ข้อถัดไป214 215นี่มาคู่กัน เจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย โดยแบ่งมรรค8ออกเป็น เจ้าค่ะ 2ส่วนคือ4แล้วก็4คือไม่ใช่เอามรรค8แต่ว่าเอาศีล5แต่เอาข้อการดื่มสุราออกก็เอาศีล4ข้อ เจ้าค่ะ ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วก็พูดเท็จเหนือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามแล้วก็ไม่พูดเท็จอันนี้คือข้อ214เนาะ214ที่ว่าเอาศีล4ข้อมาจับในความเป็นนรกสวรรค์แต่ที่พูดถึงว่ามรรคเอามรรค8มาแบ่งเป็น2ส่วนอันนี้คือ215กับ216 215กับ216คู่นี้คู่นี้เหมือนกันคือเอามรรค8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนี่รวมไว้ในเซต1ข้อ215216ก็คือเอาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมไว้ในข้อ216 อ๋อเจ้าค่ะ เปรียบเทียบส่วนต่างกันเนาะกับว่าไม่ดีนำตัวไปเก็บไว้ในนรกก็คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาวายามะมิจฉาอาชีวะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิอันนี้ไม่ดีไปเก็บไว้ในนรกข้อ20015แล้วก็16 เจ้าค่ะ 15 16ของฝ่ายดีไปเก็บไว้บนสวรรค์ก็คือสัมมารวมกันเนี่ยได้เป็นมรรค8รวมกันเนี่ยได้เป็นมิจฉามรรค8 มิจฉาม รรค8นี่คือ215กับ216 เข้าใจง่ายเลยเจ้าค่ะ โอเค แบ่งอย่างที่พระอาจารย์เล่านะเจ้าค่ะ ส่วนข้อ217เนี่ยคิดว่าวันนี้เราจะจบได้อยู่ข้อ217 18โดยเอาท่านเอาเรื่องของสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมาแบ่งเป็น4ส่วนตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนาะเห็นถ้าแบบไม่ดีนะคือไปนรกเนี่ยไม่เห็นบอกเห็นไม่ได้ยินบอกได้ยินไม่ทราบบอกทราบไม่รู้แจ้งบอกรู้แจ้งคำว่าทราบเนี่ยคือหมายถึงจมูกลิ้นกายรู้แจ้งนี่หมายถึงใจ เจ้า ค่ะคุณไม่รู้แต่คุณบอกว่ารู้คุณไม่เห็นแต่คุณบอกว่าเห็นอันนี้คือไปนรกแต่ถ้าไม่เห็นบอกไม่เห็นไม่ได้ฟังบอกไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ทราบบอกไม่ทราบไม่รู้บอกไม่รู้นี่ไปสวรรค์นี่ข้อ217 เจ้าค่ะ ในขณะที่ข้อ218ตรงข้ามกันก็คือเห็นบอกไม่เห็นได้ยินบอกไม่ได้ยินอันนี้ไปนรกนะทราบบอกไม่ทราบรู้บอกไม่รู้นี่คือให้การเท็จก ็ คือพูดเท็จนั่นแหละ เจ้าค่ะ ส่วนที่ถ้าของ218ส่วนที่ดีตรงข้ามกันก็คือเห็นบอกเห็นได้ยินบอกได้ยินรู้ทราบบอกทราบรู้แจ้งบอกรู้แจ้งอะไรอย่างน ี้เจ้าค่ะ 218ก็จะเห็นได้ว่ามันตรงข้ามกันโดยนัยยะที่ใช้คำพูดที่เป็นเนกาทีฟกันคอมพลีเมนต์กัน เจ้าค่ะ ข้อ217 18 เข้าใจง่ายเจ้าค่ะ ข้อที่219 220แล้วซึ่งก็จะจบวรรคนี้พอดีก็เอาเรื่องของศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะมาเป็นตัวจับ เจ้าค ่ ะ โดย219กับ220 219นี่ก็พูดถึงคนไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะนี่ไปไม่ดีคนมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะนี่ไปดี เจ้าค่ะ ส่วนในข้อที่220ก็คือศรัทธาใช่มั้ยศีลเกียรติคร้านแล้วก็ปัญญา3เอาหิริโอตตัปปะเนี่ยเปลี่ยนเป็นความเกียจคร้านไม่มีหิริโอตตัปปะหนูก็เปลี่ยนเป็นความเกียจคร้านไม่มีปัญญาคือมีปัญญา3 เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ส่วนตรงข้ามกันที่ว่ามีศรัทธามีศีลนี่คงไว้มีหิริโอตตัปปะก็เปลี่ยนออกเป็นความเพียรแล้วก็มีปัญญางาม เจ้าค่ะเจ้าค่ะ อันนี้คือคุณธรรม เปลี่ยนจากเรื่องของความละอายต่อบาป ความกลัวต่อบาป มาเป็นเรื่องของการที่จะกลัวต่อบาปแทนนะเจ้าค่ะ คือจากความละอายความกลัวต่อบาปมาเป็นความเพียรกับมีปัญญาม ีปัญญาขึ้นมาเจ้าค่ะ ใช่แล้วก็ถ้าไม่ละอายไม่กลัวต่อบาปก็คือเกียรติคร้านแล้วก็มีปัญญา3 เจ้าค่ะเจ้าค่ะ อันนี้เราก็จะจบข้อ220แล้ววันนี ้เจ้าค่ะ คิดว่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะคุณใจเพื่อที่จะให้เป็นโครงสร้างและเข้าใจแล้วว่าอ๋อวรรคนี้มันทำงานอย่างนี้หัวข้อเดียวกันเราก็สลับไปสลับมาในแง่เป็นแบบนี้เพราะเราจะเห็นความเกี่ยวข้องกันของธรรมะได้นะว่าธรรมะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างนี้แล้วในแง่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเอาเรื่องนี้มาอธิบายเรื่องนี้แล้วก ็ หัวข้อเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้ความรู้ของเรากว้างขวางนั่นเองเช่นบ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมในนามของผู้ฟังทุกท่านเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหานี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อุตส่าห์ไปศึกษาเปรียบเทียบอะไรต่างๆแล้วพอมาอธิบายแบบนี้เข้าใจง่ายมากเลยถ้าหากเราย้อนไปอ่านอีกเนี่ยก็จะเกิดความกระจ่างมีความรู้แน่นขึ้นนะเจ้าค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังและญาติโยมมิตรธรรมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและองค์เจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกคือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโจภาโสเพียงแค่ทีนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ